الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دا سوره ابراهيم دي ديار لسما سفاره دا آيات نمبر 35 پنزه درشم نمبر آيات دي. فرون منگویلیو چه الله رب العزت پرمئی ما تاسو لبازی غصدر کردی دي جستاسو ورت ضرورت دي او دمر نعمتون می در باندی کردی دي جستاسو اشمیره لینشه و بشک انسان ظالم او کافر ناشکر دے. دلتا وی ان الانسان لظلوم کفار. سور نخل 18 نمبر آیت کی وی ان اللہ لغفور رحیم. تتمی دا دوانو بدلی دی دا ولی حل تا پا سور نخل کی بیان ذکر دا منعیم دے دلتا ذکر دا منعیم علیہ دے دا لظلوم کفار. دا حال دا انسان دے پا انسانانو کی ظالمان ہمشتے کافران ہمشتے ناشکر ہمشتے. التا منعیم دے غفور رحیم دے بخون کے میرا باندے. یادا چی تتمی بدل ولی دا زکا لکه یو د میلمه حالات دی بل د کوربه حالات دی. کوربه وی سړی د سعودي عرب نه راغلی دی روټۍ ورله وګمه روټۍ را باندې ده روټۍ ورله وګمه چې خلاصمه دي چې کله ورله روټۍ وکړي هغه روټۍ وخوري میلمه وایي ډېره مهرباني جزاک الله شکریا ادا کی. دا کوربه وی زه بیغمه شما روټۍ مې ورله وکړه. نو الله په سوره ابراهیم کې دلته د میلمه حالات ذکر کو چې انسان ته میلمه یې الله درله روټۍ درکړه نعمتونه در باندې کړي دي انعامات در باندې کوي تاله پکار دي ته د الله شکریا ادا کا. تا پا زید شکریه سو اکڑو ان الانسان لظلوم کفار. تا ظلم وکو تا ناشکری وکڑا. اللہ در سرخو وکڑو تا ناشکری وکڑا. سور نحل کی دا کوربه حالات چی اللہ روٹی درکڑا دا نچی یو زل درکڑا بار بار تار لروٹی درکی بخون که میرا بانده. تا گناو نا که اللہ دی معاف کئی بیا بیا میرا بانده تا لخوراک در کئی. وز دلیل نقلی از ابراهیم علیه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم كلجو الإبراهيم عليه السلام رب جعل إذا ما ربا وغر زوا هذا البلد داخر سورة بقرة آيات نمبر 126 کی تیرشی و 126 کی هذا بلدا لام پکینا ودلتوی هذا البلد دا معرفة دا التنا کی روا زکا چی دلتوز دا دغی مکی مکرمین خار جوڑ شوی دے مکیلا خار نو اسم نو نزکوی هذا البلد دا خار آمنن دا امن والا وجنبني او بچو ساتمالرا وبنيا او بچو زمالرا ان نعبد الاصنام د بندګۍ د بوتانو نا د عبادت کول د بوتانو نام امام راغب رحمه الله فرمای اسنام ستوي سنم ستوي كل ما عبد من دون الله فهو سنم هر غشي چې دا عبادت کې دی شي بغیر د الله نه نو هغه سنم دی بت دی كل ما يشغل عن الله هر غشي چې تا مشغول کوي د الله د دین نه نو هغه سنم دی هغه بت دی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله فتح ربانی کیری کی ویفرغ قلبک التی هو بیت الحق خپل زړه دی خالی کا فارغ کا لا تدعو فیه غیر احق طرف د خالی کا پدی کی د غیر خبری چرتا زین کی کل ما سواه او هر هغه شی چې هغه د دین سیوا دی نو هغه ګورې سنم دی بل چاله په زړه کې زیور نه کې بل څوک په دې زړه کې مفرېږ دا مرا بلا بیا پرمای وإذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير کله چې ملائکه هغه کور ته نه ورځي چې پای کې سپې دی او تصاویر دی پکې نه داخليږي هغه ته نو سرنګي به داخل شي حق په غزړه کې چې پاغي کې مینا د غیر پرتا دا هغه کې مینا د سنم پرتا دا هغه ته به حق څنګه ور داخل شي کل شیء ما سواه سنم فکسر الاسنام الله نه علاوه چې د بل چا عبادت کې دی شي نو هغه سنم دی بود دی ماته کا جرلی ورله ختمی کا وبنیا او بچی زما ان نعبد الاسنام د بندګۍ د بوتانو نا مکه مکرمه معزز زید عزتمن زید الله دا امن والا خاره وغرزوا الله شرک یاد د دین ختم کا رب انهن ای زما ربا بشک دی اضللن کثیرا من الناس گمراه کړی دی ډیر بازی د خلکو نا موتا خوین ولا کبوتی سم نشی کولی هغه څنګه خلک گمراه کین نو داسې معنی کوا اضللن بهن کثیرا من الناس گمراه کیږي په سبب د دې بوتانو سره ډېر د بازي خلکو نام فمن تبعني چا چې زما تبعداري وکړه فإنه مني ناغب زماني یعنی ابراهیم علیه السلام فرمایي چا چې زما تبعداري وکړه زجی بکم دین باندی اما دینن قیما اغا مضبوط دین دے ابراهیم علیہ السلام فرمائی چاچے زما تابیداری وکڑا پا توحید دا اللہ کی تفسیر جلالین دا غوی فَإِنَّهُ مِنِّي نَغَبَ زَمَانَي وَمَنْ عَصَانِي او چاچے زمانا فرمانی وکڑا فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمِ بِشَكَ اللَّهَ تَبَخُلْكِ مِرَ بَانِيمِ ربنا ایز منگ ربا انی اسکنتو ما زی ورکو ما استوگن ورکلا من زریتی اغفل اولادتا بازی دغفل اولادنا بوادن فاکندکی غیر زی زرعن چغن ندد پسل والا عند بیتک المحرم فخواستا د کور احترام نڈکو چاگا دا عزت والا کور دے بیت اللہ شریف دے ابراہیم علیہ السلام دا دعاگان غفتی دی امام رازی او خطیب شربینی لکی جی دا دعاگان بالترتیب ندی گورے دا دعاگان ابراہیم علیہ السلام پا اوقات متفرقو کی پا ماکین مختلفو کی غفتی دی پا یوزے باندی بی ترتیب ندی دعا غواری اللہ ورطا مروکو لارشا خفل بی بی حاجرا او دغا بچے چی اسماعیل لی دا پا دغا خوش میدان کی فریق دا لارو دا شام دا علاقینا مکی مکرمی تا حالتی خفل بی بی پریدی خفل بچے پریدی پا خوشی بیوان کی اس شیف آگی نشتا دے چکل پریخو دو واپس را روان شو بی بی ور تاواز کئی من تکیلو نا یا ابراہیم لا من تکیلو نا یا ابراہیم تمونگا چاہتا پریدی ابراہیم حدیثو کی راغلی دی لیس فیها زرع ولا ماء ولا انیس دلتا خو نه فصل شته نه وبشته نه مرګره شته خوشه بیابان دی غرونه دی تمونګه چا تفریح دی هغه بیرته نه ګوري روان دی په دویم ځل باندې بیا ورته आवाज کوي را من تکلو نا یا ابراهیم په دریم ځل باندې بیا ورته आवाज کوي ابراهیم علیه السلام لري وته دی لګ مخیر اوگر زاو آجرا بی ورطوی اللہ امرکا بی حازا اللہ در تا مر کرده دا زکا منگا فریدی اوی نعم سر وڑقا ویاو اللہ را تا مر کرده آجرا بی ورطوی فضحب اذا اللہ یزیعن اللہ زوی اللہ با منگا چرتم نزائی کچی اللہ در تا مر کرده ابراہیم علیہ السلام لکھ سیٹ شو لالو قبلے تے مخ وگر زاؤ دعا گانے او وقتی چو ربنا انی اسکنتو من ذریتی بی وادی غیر زی زرعن اند بیتک المحرم حاجرہ بی اگا گورے اس امام علی زراننو دا بادشاہ لور دا بادشاہ اگر بدا خوشی بیابان کی بچی دا پارا منڈی وخی خوراک ختم شو مشکلگی او بپرتیوی ختم شوی منڈی وخی دا دیدا پارا دا خوراک بندو بس او بگوری چرتا سپا مروا کی دغا زیکی منڈی وخی اخکت زیراشی منڈا کی بچی میرا نا شرم خان و نخوری دا اخلاص والا منڈی وی کم عمل کی چی اخلاص وی دا اللہ رضا وی آغی دا پارا اثر وی آغا اللہ تا خوخی شوی نن ماو تا توی منڈی وقت پا دا غزے کی بادشاہی بادشاہ با ہم پا دا غزے کی منڈ وحی کاغا ہر سوچ دے آغا پا دا غزے کی منڈ وحی دا غی آغا منڈی اللہ رب العزت تا خوخی شوی نو آغا بیا اسماعیل علیہ السلام پخپو کی جبریل امین راغے آغا وزر ہوا خو آغا اوبر ہوا تلی مائی زمزم اوبر زمزم را ہوا تلی چا آغا قیمتی اوبر دی هغه ډېرې پیدا منې اوبه دي د نن هدا پورې څومره خلک چې وړي هغې کې کمین نه راځي د څه مرض دپاره چې اوس کې تار الله هغه مرض دپاره د روکۍ شفا پکې الله چولې ده. ربنا ای زمونږ ربا انی اسکلتو ماستوګ نه ورکړم من ذریتی د بعض خپل اولادنا بے وادل پاک کند کی غیر زی زرائل چغند د فصل والا عند بیتک المحرم فخواد کورستا عزت ملکی. ربنا اے زمونگ ربا لیقیم الصلاة دید پارا چپا بندی وکی دمانزوم فجعل افئدتا من الناس وگر زواز لنا دباز خلقو تهوی الیهم چمائل شیدی تام چمائل کیگی دیتا تهوی الیهم چمین ساتی دد سرا یا میلان کئی دد سرا بیتا میلان کئی کلم چی سڑے لڑشی ویر زبارا میاش کی دل ترازمات بیر ترازی خفی دل فکور پسی دعا دا ابراہیم علیہ السلام وا تہوی الیہم چی ملان بکی دیتا ورزقهم من السمرات او میوی ورک دیتا رزق ورک دیتا دمیونا بکڑا و میوی ملویگی ہر موسم والا میوی حلتی تا تا ملاویگی بکڑا و میویم زکا زمیدار تکلیف برداشت کڑی و بیا چولی فالنه کڑی کل میوی پخیشی بیا نتیجه دا دا سمره دا دا سمره دا غا تکلیف دا دا غا کڑاو دا نو زکا ور تا سمرات وی دا سمره دا بکڑاوی وزخورم ورزقهم رزق ورکدیتا من السمرات نغمی غود دینا لعلهم یشکرون خام خچ دی شکر ادا کی. ربنا ایزمونگ ربا انکا تعلم تخپویگی ما نخفی اغچی منگ فتو وما نعلن اغچی منگ خرکو وما یخفا علی اللہ او ندی فٹ فلا باندی من شیئن اس شی فی الارض پزمک کی ولا فی السماء او نپس مان کی. مطلب دا دی چی علم بی کل شیئن هو اللہ فہر سی زبان لی فوحدی واللہ بیام. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ اجْعَلْ إِسْمَاعِيلَ غَرَبًا وَغَرَّزَ هَذَا الْبَلَدَ دَاخِلَ آمِنًا دَأَمًا وَلَا وَجُنُبُنِي أَوْ بَدَّدَ وَسَاتَ مَالَرَا بَچُوَ سَاتَ مَالَرَا وَبَنِيَّا أَوْ بَچُوزَ مَالَرَا أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ دا بندگی دا بوتانونا. رب انہو لنا اے زمونگ ربا بشک دی ادللنا پسبب دا دی سرا کسیرم من الناس گمرا کی گی دیر دا باد خلقونا بوتان نئی نسڑے بیا عبادت برچا گئی خدا دا دغی پوجا باندی. فمن تبعنی چاچ زما تبداری وکڑا پتوحید دا اللہ کی فَإِنَّهُ مِنِّي نُدَا زَمَانَ دَي وَمَنْ عَصَانِي اَوْ چَاچِ زَمَانَ فَرْمَانِي وَقْرَ فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمِ بِشَكَا تَبَخُنْكِ مِرَ بَانَئِمِ. رَبَّنَا اِذَ مُنْغَ رَبَا اِنِّي أَسْقَنْتُ مَاسْتُغْنَ وَرْكَلِدَا مِنْ ذُرِّيَّتِي اغا خفل اولاد تا استوگ نمی ورکلا و سول می ورکلم من ذریتی دباد خفل اولادنا جی اسماعیل علیہ السلام دے بیوادن فغکندکی غیر زی زرعن چې نه د هغه د فصل والله د بیتیکل محرم پخوا د کورستا عزتمن کې ربنا ازمونګ ربا لیقیم الصلاة دې د فارا چې پابندی وکي د مانځو دا عبادت ستا وجعل افئده من الناس وگر زو تزلونا د باد خلقو تهوی الیهم چې من ساتي دیتام یا مایلکی دیتا ورزقهم من الثمرات او رزق ورکی دیتا د میوونم لعلهم یشکرون خامخ جدی شکر ادا کی ربنا ازمگ ربا انکا تعلم بشک تفویی ما نخفی وما نعلن عجم بطو عجخ کارک وما یخفا علی اللہ او ندی فت فاللہ باندی من شیئن دس چیزنا فی الارض ولا فی السما نبز مکو نپاسمانو نکیم.